أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حالات بني اسرائيل بيان دل تفصيلا انعامات خاصة فبني اسرائيل بني داغي تفصيلات بيان دل دا دین مخ کی و انعامات بیان شل پا بنی اسرائیل باندے. دی آیات کے اللہ تعالیٰ اتم نعمت ذکر کی پا بنی اسرائیل باندے او دا اتم نعمت دا دنیاوی ہم دے او دینی نعمت ہم دے. دنیاوی نعمت خوب دے باندے دے دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل و دا پارا دا عبو دا بندوست ذکر کردے دیں. نو دا دنیاوی نعمت ذکرے چی بغیر دا عبو نا دا چا چارا نکی دا عبو نا بغیر زندگی دا انسان نشی تیرے دلے. او دینی نعمت دا دے چی دا عبو دیو دا پارا پیدا شوی وی پا معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام باندے. نو دے کی دلیل دے لپاره دا اثبات دا توحید دا اللہ تعالی او اثبات دا رسالت دا موسیٰ علیہ السلام او دا دینی پیدا دا. و اذ استسقا موسیٰ لقومه او کل چوبو غختلی موسیٰ علیہ السلام لقومه دا خپل قوم دا پارا پا میدان تیخ کی دا عبو بندوست نو. نو دا موسیٰ علیہ السلام ناغی مطالبہ اکللا نو موسیٰ علیہ السلام ابا طلب کلی دا خپل ربنا. ویجیس تزقا موسیٰ و کلچی طلب کا دا ابو موسیٰ علیہ کلچی ابو وقتلی موسیٰ علیہ السلام لقومی ہی دا خپل قوم دا پارا استسقا طلب دا ابو طولے کی کل چی خشک سالی باران نہ کیگی نو بیا استسقا کول دا سنت طریقہ دا. خودن سبا شل استسقا گانیو کی بیا ہم باران نہ کی دکھا شرعی طریقہ وان استسقا نہ کی. علماء لکلی دی فقہاء کرام لکلی دی دا استسقا آغا طریقہ پا آغا طریقہ وان استسقا کول پکار دی کل چی استسقا دا خلق وزی پکار دار چی دو ورزی دری ورزی مخ کی داغین اول روجی ونیسی نپلو نو کی عبادت وکی استغفار وغواڑی او دا یو بل حقونا چی چا خوڑلی نو آغا حقونا دی آغی تواپس کی دی یو بل ندی ما پیو وغواڑی او دا اللہ تعالی پا حق کے کمی زیادہ کردی دی نو داغی بخشش دی دا اللہ تعالی نو وغواڑی. بیا کل چی وزی نو دا خپل وس صدقه دی ورکی دو دری ورد مخ کی صدقی دی ورکی او بیا دیر پا عجزی باندی دیر پا اتمینان و پا سکون و پا وقار باندی بیا دی استسقاو کی دیر پا عجزی سرا نو اللہ تعالیٰ پی باران خاما خاکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دا جمعی پا ورد باندی پا منبر باندیم دا باران دا پار دعا کردی دا او کل دغا استسقا دا پارا وطل امده و از استسقا موسا لی قومی ہی او علماء لی کردی مپسرینو دا جاہلیت پا زمانہ کی دا ابو دا غختلو طریقہ داوا علماء ذکر کردی چی دا طریقہ بے کولا چی کل با دا ابو ضرورتو دا جاہلیت پا زمانہ کی ناغی با دا طریقہ وکل چی دا یو غوا به او کتل دا غوا په لکی پسې به سر ټوټي وغیرہ کپڑے دا په سیو تړلی او بیا بیا غیله ور ورک هغه به دا سیو شړل منډي به وهلی مخ کې کله چې سورې بقره هغه شروع کیدل نو دغه وضاحت او یو شعر دا دغه په واره کې متستما ویلو چې هغه با غوا چرې وسیله کوله الله تعالی ته غوا ورسیله کوله پیدا دی غوا په وسیله باندې مونږ باندې باران وکا نو دغه جاهلیت والا او طریقه وا او یزست قامون سا کله چې او بو غختلی موسی علی السلام له قومي د خپل قوم د فاره فقل نضرب بعصاك الحجر نو ویل مونږه چې وه تا پام سا خپل سره الحجر دغه غټی لره الله تعالی او توی چې دغه یو غټه پام سا باندې وها بعصاک د موسی علیه السلام یو معجزه اغام ساوا هغه چې کله گزار کله د دشمن په مخ کې داغې نه بمار جوړ شو نو کله به ګټی دراوا چوله داغې نه به اوبر روانې شولې بس دا معجزه یو وچ لرګې دی خو لیکن الله تعالی په کې دغه خصوصیات خو دیو دا امسا په باره کې مسائل او احکامات دا ورستو راشي بیا چې امسا دا ګرځول دا سنت طریقه ده او ډېری پیدي پاغې کېشته دی ولی فیها معارب اخرى ورستو دا هغې تفصیل ان شاء الله په خپل ځای باندې راځي نو په امسا سره ګټه وهل او د هغې نه اوبه راوتل دا په امر د الله تعالی سره کېږي چې الله تعالی امر پکې نه وي نو بیا په ما او تا دی دا ټولې ونې د راماتی کو او داری دی ګټو له راچو نو د هغې نه اوبه نه راوځي خدا د الله تعالی په امر سره راوځي مخکې تاسو ته ما د موسی علیه السلام واقع ویلې وه موسی علیه السلام مریض دی په خېټه باندې درد دی نو الله رب العالمین یې وغوښتل وی الله تعالی مریض یم نو الله تعالی ورته وحی وکړل وی غر کې پلانې بوټې دی دا وخوره ته به پېښه شي نو الله تعالی ښه کړه بل ځله بیا پې درد راغې بیا یې هغه بوټې ځان نه وخوړو هغه درد یې ښه زیات شو وی الله تعالی دا یو قسم بوټی دی مخکې پېښه شو ما اوس پې هغه درد ښه زیات شو دا ولې نو الله تعالی ورته وی چې دا علاج او دا دوایی دا خو په دې باندې وی چې هغه مخکې ځله ته ما ویلی چې دا ته استعمال کړه دا خیر او برکت زما په هغه نوم کې او په هغه امر کې و نو دې در الله تعالی ځان نه استعمال کړه ما خو ورته نه ویلی نو اصل کې خبرم کوله چې په امسا کې دا قدرت او طاقت نشته رې چې اوبه راوباسي دا خو د الله تعالی په امر باندې و الله تعالی ورته امر وکړ چې دغسې وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګوتو نه اوبه چې دی دا روانېدلې صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی غالبا د انس رضی الله تعالی عنه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی نبی علیه السلام اودس مات کوي اوبه راوړی اودس کوم نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډېرې لږې اوبه پیدا کړلې اوبه نه وې هغه کم لوښې کې چې راوړلې هغه کولاو لوښی او دا سر چیرې دا یې کولاو نبی صلی الله علیه وسلم په هغې کې لاس ورښکته کړل صحابي وایي مونږ دې لوښې ته کتل په دې لوښې کې دا اوبه دغسې راخوټ کېدلې په کې سمې د نبی علیه صلات وسلام درې ګوتو نه دا اوبه روانې وې الله تعالی چینی د هغې نه روانې کړلې صحیح حدیث دی دا د الله تعالی په امر باندې کېږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي وی کړه چا د سونه نه راشه او د سونه کوي که غسل ته کوي کوي که د سونه کوي هر څه کوي دا رقم دوس نه دی نو دا د الله تعالی په امر باندې کیږي او دا د پیغمبر معجزه ای دا د الله تعالی په قدرت باندې کیږي و اذ استسقى موسى لقومه او کله چې ابو غختل موسی علی السلام د خپل قوم نه پاره په قلنا نو ویل مونږه اضرب بعصاك الحجر و هتا پامسا خپل باندې الحجر دا غټی لره الحجر مراد درې نه کومه غټه ده نو ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې د دې فواره کې سوارلس اقوال ذکر کړی دي سوارلس اقوال د دې فواره کې ذکر کړی دي چې مراد درې غټی نه دا کومه غټه ده او بیا یو قول په کې دا ذکر کړی دی وي مراد د دې نه هغه غټه ده کمی گٹی چی د موسی علیه السلام نجامی تختولی وی وی مراد د دینه دا هغه ګټه ده. او هغه په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی، دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان موسی کان رجلا حییا ستیرا، وی موسی علیه السلام ډیر حیاناک او ډیر پردی والا سړی و، نو لا یرا من جلده شیء استحیاء منه، موسی علیه السلام دومره حیاناک انسانو دا غیدا سرمن چانه ولیدلی، دومره حیاناک انسانو هغه وخت کې به خلکو غسل کاو په خوړونو کې په یو ځای کې بل ځای کې به خلکو غسل کاو، د دې حکم شرعي سره په دې خوړونو کې لمبل او په دې ولو کې لمبل د دې حکم شرعي سره دا ځان له موضوع ده. فقها او مفتیانو صاحبانو دا ذکر کړی ده، بهتر کار نه دی، غوره کار نه دی. او بیا خصوصا په داسې ځایونو کې په غسل کول په خوړونو کې او دغسې په چینو کې په ګذرو کې په ولو کې چې په هغې باندې زنانه تیریږي او عام د تیریدلو ځایونه د خلکو، نو په هغې کې احتیاط پکار دی. اگر که عورت پټ ولې نه وي، خو لیکن دا بیا هم د مروت نه د سړیتوب نه او د هغه انسانیت نه خلاف کار دی ده. ها داسې یو ځای چې هغه پناه ځای خلک په هغه ځای باندې نه تیریږي، زنانه پې نه تیریږي، نو حرام او ناجایز نه دي هلته چې غسل کولی شي. نو موسی علیه السلام هر کله چې هغه به غسل کاوه ځان به ډیر زیات ساته، ما استتر هذا التستر الا من عيب بجلده. بنی اسرائیل په موسی علیه السلام باندې بل بدنامه ولګول، وای دا چې وای زمونږ نه پیواز غسل کوي او دا یواز ګرځي او مونږ ته به خیره بدن نه راخاره کوي، نو په دا درې په بدن باندې صدا غونه دي دا د غیره وجنه. و اما برسن، یا په دې باندې برګې مرض دی، دا دننه بدن چې دی برګ برګ دی. و اما ادرتن، دا یو بل د خصیتین یو مرض دی، نو یا پی دغه مرض دی. په موسی علیه السلام باندې دا بدنامه ولګوله. و ان الله اراد ان یبرئه، الله تعالی غوښتله چې الله تعالی د موسی علیه السلام براءت وکي. نو یو ورځ چې دیو قالو لموسی، دیو موسی علیه السلام ته د دیو چر موسی علیه السلام په باره کې کومه خبره کوله، الله تعالی غوښته چې پاکی بیان کی. په خلا یومن وحده په وضع ثیابه علی الحجر، موسی علیه السلام یو ځل غسل کاو په ګټه باندې جامې کې خودلې، خو دا معنی نه ده چې موسی علیه السلام بالکل بربندو ځان لزی دی، خو بیا هم دا د عزت او د احتراماتو نه خلاف دی، د مستحباتو نه دا خلاف دی چې سړی بالکل په بربند باندې غسل وکړي. دومره پورې علما لیکلی دي که سړی په غسل خانه کې هم دننه غسل کوي، نو په بربند باندې غسل کول اگر که جایز دي، خو لیکن مستحبه خبره دا ده چې کم عورت غلیزه دی د نامه نه وخته تر د زنګنونو پورې په کار دار چې بیا هم یو څه شی استعمال کړي په غسل خانه کې دننه. نو موسی علیه السلام د یو کم اندازې پورې چې ځان پټولو ځان یې پټ کړی و، په دغه ګټه باندې جامې خودی دي، او بل ځای کې چرې بیا ګوري نه د بنی اسرائیل دا په بل ځای کې غسل کوي ټول راجمع شوي دي، او یا اسې ناستې په یو ځای کې. د موسی علیه السلام نه هغه جامې کله چې دا فارغ شو، اقبل الی ثیابه لیاخذها، نو ورغې چې د خپلې جامې راواخلي او دغه واغوندي، نو ګټه روانه شوله. ګټه روانه ده، ګټه مخکې ده، موسی علیه السلام په هغې پسې ورپسې دی. او موسی علیه السلام د خپل لوړ راواغسته، امسای راواغستله، و طلب الحجر فجعل یقول ثوبی حجر ثوبی حجر، و ای گټی زما جامې راکا، ای گټی زما جامې راکا، چرته منډې وهي، خو ګټه چرته ودرېږي، هغه تیزه روانه ده ګټه. حتی انتها الی ملئ من بنی اسرائیل، تر دې پورې چې د بنی اسرائیلو کومه هغه ډله وه د هغې په خوا باندې ورتېره شوله، موسی علیه السلام هم پسې ور روان دی. نو هغه خلکو موسی علیه السلام ولیده چې د موسی علیه السلام په بدن باندې نه برګې مرض شته دی، نه پې بل یو څه عیب شته دی. وایي موسی علیه السلام او ګټه بیا ودرېدله، په اخذ ثوبه فلبسه، موسی علیه السلام ته هغه خپلې جامې راواغېستلې او جامې یې خو واغوستلې، خو موسی علیه السلام ګټې ته خو قار دی چې تا د زما سره څه وکړل. و توفق بالحجر ضربا بعصاه، هغه امسا یې ورته ونیوله هغه ګټې ته او خصم یې هغه ګټه ووهلله. نو پاغه ګټی باندې چرین د موسی علیه السلام دغه وهلو د وجنه پاغه ګټه باندې نشانونه مشوله، نو ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دی و یو قول لم پسرین دار چی مراد د دینه هغه ګټه ده چې کم د موسی علیہ السلام نه جامع تختولی نور اقوال پکشتره دا یقینی نه ده چې دغه دی خو دغه ګټه تی مراد ده بعضی سیاحین دا ویل دی او بعضی انګریزان وسم دا ثابت کړی ده خبره وې دا ګټه وسم موجود ده داشته دی دا ګټه او دا غی چې بیا خلکو وس نه پم کړله خلکو غار صاحب کې معلوم کول چې دا دومره ده او دا دومره ده او دا غ غټه ده چا وری ده چې دا غ غټه ده وای دا چې تقریبا لس پنځه لس فوټه دنګ ده او د مخې طرف ته لګه مایل ده لګه کګه ده موسی علیه السلام په مصابه نیوهله بس دا غینه غټه دا غینه وبره روان شولې د دې په عبارت کې تقدیر ده وزربل فزربل حجره نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ګټه په امصابه نیواله فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا نو ډی نو روانی شولې داغینه ډیر یو روانی شولې داغینه دولس چینه فن فجرت دې دې کې لفظ د انفجار ذکر شویل او بل دې کې براشي قران کریم سورۃ الاعراف کې براشي یو سل شپیتم نمبر آیات کې فن بجست من حسنۃ عشرۃ عینا الدا کې لفظ د انبجاس ذکر شوی دی او دلته کې لفظ د انفجار ذکر شوی دی ځان قران باندې پوهه کوي د دې دوانو فرق څه دی نو بعضی هم په سرینو لیکلي دي چې په دوانو کې هیڅ فرق نشته لري د دوانو یو معنا ده کله د یو معنا د لپاره دوه الفاظ ذکر کیږي کنه دا انبجاس هم دغه معنا لري چې رواني شولې دي او د انفجار هم دغه معنا ده چې وبې رواني شولې خو اکثر هم په سرینو د دوانو کې فرق ذکر کړی دی وس هغه فرق څه دی نو انفجار ویل کیږي چې ډیری اوبر روانی شي هغه ته انفجار ویل کیږي چې ډیری اوبر روانی شي نو هغه انفجاری او لګی لګی اوبر چې روانی شي نو هغه ته انبجاس ویل کیږي دا انفجار دي ته چې سمرا اوبېږي ته او انبجاس دي ته ویل کیږي چې لګی لګی تراتوي لګی لګی چې راځي هغه ته انبجاس وي او ډیر چې ترا اوبېږي هغه ته انفجار ویل کیږي بیا دې دې کې یو نقطه زده کړئ دا ضروری خبره مهمه خبره ده په سورۃ البقره کې لفظ د انفجار ذکر شوی دی او په سورۃ الاعراف کې لفظ د انبجاس ذکر شوی دی دا ولی دا اوس نقطه ده نو مفسرینو دې کې لیکلي دي چې هر کله په سورۃ البقره کې تاسو ته ماویل دا لوی لوی نعمتونه ذکر کیږي په بنی اسرائیل باندې نو هر کله چې دلته کې نعم کبیره ذکر کیدل نعم عظیمه ذکر کیدل لوی لوی نعمتونه ذکر کیدل چې دا اتم نعمت دی نو دا ډیر یو برا وتل دا هم لوی نعمتو په نسبت د دې باندې چې هغه لګي وبې لګي وبې ډیر نعمت نه دی کنه خو لګ نعمت دی او دلته کې هغه نعمتونه غټ غټ ذکر کیدل نو دلته کې لفظ د انفجار ذکر شو چې دا د غټو نعمتونو سره مناسب وو او الته کې لفظ د انبجاس ذکر شوی دی ځکه الته کې واړه نعمتونه ذکر کیده نو د دیو جنا د ذکر شوی دی دویم قول لم پسرینو دا دی زمونږ استادانو به دا خبره کوله چې دلته کې یو انبجاس دی او بل انفجار دی نو په یو ځای کې ابتدا ذکر شوی ده او په بل ځای کې انتها ذکر شوی ده نو په سورۃ الاعراف کې ابتدا ذکر شوی ده او په سورۃ البقره کې انتها ذکر شوی ده کله چې دا اوبا اول ته را شروع کېدلې د دې ګټې نه چې موسی علیه السلام ولا امسار واچوله نو اول چې ته اوبره روان شولې نو لګي لګي اوبه وی ابتدا د انبجاس وا او کله چې بیا لګ وخې وشو نو بیا ډېرې شوې ډېرې شوې ډېرې شوې نو هغه اخري حد ته ورسېدنو په یو صورت کې ابتدا ذکر شولان په بل صورت کې انتها ذکر شوی ده نو انبجاس دا ابتدا وا او انفجار دا سو انتها وا نو یو صورت کې ابتدا ذکر شول او بل کې انتها ذکر شوی ده فن فجرت نوروانی شولې مین هو دا غټینه ایسنت عشرت عینا دولس چینی ته ولی روانی شولې ځکه دیو دولس خاندانو نو او دا ډیر جګړمار خلک وو د سړي ډیر خه خلک نو د بنی اسرائیل نو که چرته یو چینه و بیا په یو بل ما خونه را شو کوله چې نن زمان نمبر دی استان نمبر دی او جګړې به الله تعالی ته دولس چینه را روانې کړلې قد علم کل اناس مشربهم قد علما یقینا فتحقیق سره پیجاندلو کلو اناس هر ډلې مشربهم گذر خپل مشربهم زید عبود اسکلو بس د هر وی ډلې او د هر یو خاندان زې معلومو چې ستا دا چینه د ستا دا د ستا دا د ستا دا د موسی علیه السلام هغې ته دا پوره تفصیل یو ته بیان کړ. نو قد علم کل اناس مشربهم دے دے کہ بیا پر عبارت کی دا کل اناسن مراد کل سبتن تی مراد دے یعنی ہر یو خاندان او ہر یو قبیلہ تی مراد دا دے دے کہ پر عبارت کی تقدیر دے وقلنا لهم او منگا اویل دیوتا کلو خوری خوراک کوئی وشرب وسکاک کوئی من رزق اللہ دا غدر کللے شوی رزق دا اللہ تعالی نا اللہ تعالی چیر تصدر کری دی در کللے شوی رزق نو دا خوراک دا پارا منو سلوو او دا اوبو انتظام همشو دولس چینی سکیم دا توقع لیشو ولا تعصو فی الارض مفسدین او مکی گئی پز مکی کی ورانے کون کی پز مکی کی اپساد و دا شدگردین و خوروی بس دا هر سا انتظام هم شوی دے نو بس دا کلو و شربو من رزق اللہ مپسرین و لکلی دی دے دے کدا امر دا پارا دا اباحت دے کلو و شربو دانه چې بس ټول ورځ دی دا کار وي الله ویلی چې خوراک کوي اسکاک کوي امر د پاره د اباحت دی حرام یې مګنی او په دې کې رضان نه تخلیل او تحریم مکوي ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مکیږي پس مکه کې ورانه کوونکی مفسرین لیکلی دي د فساد د ډېرې طریقې دي یو دا چې مکه کې ورانه مکوي یعنی د الله تعالی د درکلې شوی نعمتونو ذخیره بنه کوي یو منه شوی و دا چې ذخیرندوزی بنه کوي او دویم مفسرینو لیکلی دي د دې ناشکری بنه کوي د الله تعالی د دین نعمتونو شکریا ادا کوي او دریم داره چې ناکار اعمال بنه کوي بلکې د الله تعالی تابعداری به کوي. تفسیر سمرقندی لیکلی دي لا تعمل فیها بالمعاصی لا تعمل فیها بالمعاصی گناهونه بنه کوي په دغه ځمکه کې هر کله چې رواني الله دومره مهربانی وکړلی نو گناهونه بنه کوي ځان به بچ کوي د الله تعالی د خلاف نه ځان بچ کوي ولا تعصوا في الارض مفسدين او مکی گئی پس مکی کی ورانے کہ ان کی ولا تعملوا فيها بالمعاصي گناہوں نہ بنکوی دا اللہ تعالی خلاف بنکوی پادی کی اشارہ شولا چے دا یہودو مزاج دا چے غیبہ فساد کو غیبہ ورانے کو او دا فسادیان یو فسادیان وو نو اللہ تعالی پی دا پابندی ولا گولا نن سباہم دا یہودو او دا نسواراو د دې ټولو مزاج د دې چې غوران کاری دي خو په زید د دې باندې چې ځان ته فسادیان وي د خپل د فساد په زی باندې مجاهدینو ته او مؤمنان مسلمانان ته دشتګرد وي مؤمنان مسلمانانو ته فسادیان وي او دا همیشه لپاره دغسې شوی ده. ښه فرعون موسی علیه السلام ته فسادی ویلو دیوانی خپکی گئی مچ کافر مسلمانان ته دا وی دا دیو د مخک نه دا عادت دی د موسی علی السلام د وخت نه دا عادت را روان دی. موسی علی السلام ته وسویل انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. موسی علی السلام ته فرعون ویلی و زیریګم چې دا فساد پز مکه کی خور کی خو بیا الله تعالی په قران کې سوی وکانا من المفسدین دا فرعون چې دا فسادیو دا غسی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانی منافقان مخکر دی وضاحت ویلې شوی دی کړه فساد معنی بیان نه کوو فساد معنی مخکې بیان شوی دی ډیر تفصیل ته استعمالولې او دا مفسرین او حوالی دا ټول مرته ذکر کړیو. نو دیو بدا خبره کوله دی فسادیان ویل په مدینه کې کم چې منافقان او نبی صلی الله علیه وسلم تاغي او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته فسادیان ویلل خو الله تعالی فسادیان بیا چاته ویلل اهل النفاق هم المفسدون في الارض. ابن كثير رحمه الله عليه ویلو چې اصل فسادیان هغه منافقان دي اصل فسادیان هغه يهود او عيسایان دي نسوارا چې دا فسادیان دي نو الله تعالی په پابندي ولګوله وې دغه بنه کوي ورانه بنه کوي ځکه ستاسو مزاج دا دی. ته دیو جنا علما ولیکلي دي کله چې سړی په خوراک سکاک باندې برابري او نور بیا سکار نه په میدانی تیخ کې خود دیو بل سکار نه خوراک سکاک چره ارسه برابر راځي نو بیا په انسان باندې خواهشات غالب شي او کله چې په انسان باندې خواهشات غالب شي نو بیا فساد کوي. نو الله په پابندی ولګول چې خوراک سکاک برابر دي کار مزدوری دیاړي بل څه نشته ده نو اسنه چې بیا ورانه شروع کوي ورانه بنه کوي. دی آیات کې مفسرینو یا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې او مسله ذکر کړی ده و قرآن کریم دا آیات دلیل لے پر خبر باننے چی پا خوراک سکاک کی توسع کول او لذت غسل دا خوراک سکاک نو دیر انواع دا طعام جمع کول چی دا شرعی حدود نپائی کی تجاوز ونش وی دا شرعان جواز لري. ابو حیان نحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کلی کلی دی لیکن دو قسم گولی ازان لپخول دری قسم پخول دا غصی دا مشروبات و ترتیب و سرکول تاس خنور پوئی گئی دا شنی و با سری و با یو شی بل شی چی دا حدود و شرعیو نب کی تجاوت نی حرام نی او یو بل پکی ناروا عمل نی نو دا شرعان جواز لري دا یو حرام کار نلی ناجائز دا ندی لیکن ولا تعصوا فی الارض مفسدین چی پساد ورانے پکی نکوئی نو دا بیا کولیش. ابو حیان نحت العلی تفسیر بحر المحیط کی داغی تفصیل کرے دے زن نبیہ قتل شیغا او بعض علماء دا غیر پر بیا شرائط ذکر کری خو تاست ما خبر اکرلے چی پساد پکی نئی او دا شریعت نو بکی خلاف نئی نبیا آغا جواز دری. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. دی آیات کے اللہ تعالیٰ جی کرکے عذاب پا بنی اسرائیل باندی ہر کلچ اللہ تعالیٰ پا بنی اسرائیل باندی دیر مہربانی پہ وکللی نو آغی معصیت و کاغی نافرمانی وکللا نو نافرمانی سر اللہ تعالیٰ پا آغی بنی عذاب راوستا. وَإِذْ قُلْتُمْ کلچی ویلتا سو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر ہچری صبر نکو منگا علی طعام واحد پا یو قسم خوراک باندی فدع لنا نو دعا غوړه زمونږ د پاره رب کر خپل ربنا یخرج لنا چر او باسی زمونږ د پاره مما تنبت الارض دا هغه چیزونه نه چر ټوکې زم کام ام بقلها د سبزیانو دا غینه وقصائها او د بادرنګ دا غینه وفومها او د اوګی دا غینه وعدسها او د دالو دا غینه وبصلها او د فیاضو دا غینه. دا یو قول مفسرینو دې ځکه ذکر کړی دی دوا قوال دین مفسرینو چې دیو دا وینا معصیت وکنو دیو چې دا کما خبره وکړه چې مونږ دا یو قسم خوراک باندې مونږ صبر نه کوو بلکې مونږ د پاره دا خوراک بدلول پکار دی نو دیو دا قول معصیت وکنو دا ګناوه وکنو نو بدی کی اصح قول دار چې او دا ګناوه یو دا غیر پاره وجه دا د مفسرینو دا غیر پاره دا ذکر کړی دی دلایل ذکر کړی دی چې او دا معصیت ولن نصبر علی طعام واحد دی دا خبر او کله نو دا دلالت کوي په بد ګڼلو د من او د سلوا باندې او من او سلوا خو نعمت خاصه ده الله تعالی نو چې الله دا باندې یو خاص نعمت وکي او ته هغه بد ګڼي نو دا ګناه ده. او بل دلیل دا علماء ذکر کړی دی الله تعالی وی اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر نو دا هم دلالت کوي بدلول د خیر په ادنا سره دا ګناه ده نو ردیو دا کار چي دا ګناه بدلول د خیر په ادنا سره دا ګناه ده الله تعالی او ته ادنا ویل او دی من او سلوا ته خیر الله تعالی ویل دی نو دی هغه بدل ک نو دا دلیل له پدې باندې چې دا معصیت او بل علماء ذکر کړی دي چې اهبتو مصر الله تعالی دا کوس کړله دا غزین الله تعالی او ته چې لار شي بل زی تلار شي لار شي ځان لوګي او پیاز او دا غسیزونه ځان لنه لوي نو دا دلیل له پدې باندې چې دی ګناه کړی ده نو وای کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی علی السلام لن نصبر هي چې صبر نکو مونږه علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې دې ځکه یو سوال او داغي جواب سوال لري چې خوراک خو یو نو خوراکونه خو دو یو من او بل سلوا نو دیو څنګه یو خوراک ته ویل دي ډیر شی جوابونه دا په سرینو ذکر کړی دي خو آسان جواب دا دي ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې نه توجیهات پر ذکر کړی دي نو اگر نه توجیهات نه جوابونه دي اصل کې خو زه دا غټول او رجع یو تکیږي هغه یو آسان جواب دی زه هغه تاسو ته وایم وای سید خوراکونه خود وو یو من او دویم سلوا خو لیکن هر کله چې بدی کې تغییر او تبدیل نه راته بدی پکې نه راتله نو دیو ته تعبیر وکړ په یو باندې لکه دری اسی مثال په تور باندې سړی هر ورځ غوخه پخی او یا چرې و سره بل یو شی لوګانو سره پخی بل چرې سابه سره پخی خو چې دا ټول عمر نو خلک وایي دا زدا یو قسم نه غنشم خوړل ټول عمر یار نو یو قسم خو نه دری قسم دی کو هر کله چې ټول عمر دی او تغییر او تبدیل پکې ناراضی نو دیو ته تعبیر وکپې یو سره تفسیر مدارکم دغه لیکلی دی وای ارادو بالواحد ما لا تبدلو ارادو بالواحد ما لا تبدلو ته دیو مقصد پر واحد کې دارج پدې کې تغییر او تبدیل ناراضی نو خوراکونه خود دوی خو چې تغییر او تبدیل پکې ناراضی نو دیو د دینه مقصد دا واغسته چې دا یو خوراک دی تفسیر اللبابم دغلی کړی دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ دغلی کړی دی لن نصبر ہی چری صبر نہ کو مونگا علی طعام واحد پیو قسم خوراک باندې تدعو لنا نو دعا وغړ زمونږ د فار رب کر خپل ربنا یخرج لنا چر او باسی زمونږ د فار مما تنبت الارض دغه سنه چر ټوکې زمکا من بقلها د سبزیانو داغینه سبزی من بقلها مفسرین لیکلی دی بقل په عربی کې سبزی ته ویل کیږي او بیا خصوصا اغه سبزی اغه شین بوټي چې پندای داغی نه په پندای باندې ولاړ نه تنای نه یغه تولې کیږي بقل په عربی کې نو معنا ټوله سبزیانې او بیا خصوصا دا ساک ساک ساګونه وغیرہ او دغه سره سلاد او دا سيزونه چي دي چکنی چې رقم سيزونه کیږي نو دا ټول پرې کې داخلي بس مونږ منو سلوانو خرو زمونږ د پاره دغه په کار دي سبزیانی زمونږ د پاره په کار دي سلاد زمونږ د پاره په کار دي سابه مونږ له په کار دي دا خبره یو کړو شوتل شوتل موتل دا زمونږ په کار دي پالک دی او دا پلانې شیر او پلانې شیر دا مونږ له په کار دي وقصائها او د بادرنګونه مونږ د پاره بادرنګ په کار دي او پومیها د اوګی داغینه وعدسها او د دالو داغینه او فومیها دا فوم درې معنی دا علماء ذکر کړی دي تفسیر مدارک دو معنی ذکر کړی دی هغه وی وفومها او هو الحنطه یو قول دار چې مراد دینه دا غنم دانی ته مراد دی مونږ د پاره غنم پکار دی او دوی معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک وی فومها یعنی الصوم د دینه مراد صوم ته مراد دی یعنی وګه ته مراد ده او یو بل معنی مفسرین ذکر کړی دی وای دینه مراد هر قسم دانی ته مراد دی نو په هغه کې بیا رشول دانی دی او وربشې دی پکې او دغه سي جوار او دغه سپ بیا ورځي نور چې کم شي دانی بس زمونږ د پاره دانی په کار دي نو مونږ دانو د دانو باندې مرو او دانو د پاره مونږ له ډیر زیات ضرورت دی او فومها او د اوګي داغینه یا د غنمو دانی یا نور دانی او وعد سیها او د دالو داغینه مونږ له چره دال په کار دي مې زمونږ د پاره په کار دي دال په کار دي ماش دال دی او زیر دال دی او سر دال دی او دا قسمونه زمونږ د پاره په کار دي و بس ولی ها د پیازو دا غینه مونږ د پاره پیاز په کار دي نو غی دا خبر او کړه دا مطالبه یو کړه وای دا یو قسم خوراک مونږ نشو کوله دې کې دا یو مسله ورته ویمه بنی اسرائیل دا پیاز غختلی او دا غیره پاره حلال او زمونږ د امت کې دا پیاز او دا اوګه استعمالول دا شرعاً څه دي علماء په ډیر زیات وضاحت ذکر کړی دی حاصل خلاصه خبره دا غیدا ده چې زمونږ د امت د پاره هم پیاز او وګه استعمالول دا شرعاً جواز لري دا صحیح دی ها په کوم روایتو کې چې من راغلی دا نو اغا صرف د اغه وخت سره خاص دی کله چې یو مؤمن مسلمان مانځه ته ودرېږي او یا جماعت ته ځي نو په اغه وخت کې وګه نه استعمالی پیاز دی نه استعمالی چې رد د خولې نه بدبوی نه خېږي نو هغه من په دغه ځای کې راغلی ده نو یا که پیاز اومه پیاز یا اوګه په داسې وخت کې خلک استعمال کی چې مانځه ته نه ودرېږي جماعت ته نه ځي او یا پاخه یو استعمال کی نو شرعاً پکې بیا څه قباحت نشته رې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اکل من هذه الشجره المنتنه چا چې دغه بدبودار بوټه وخړو یعنی یا اوګه یا پیاز دی نو فلا یقربن مسجدنا بیا زمونږ جماعت ته نه راځي فإن الملائکه تتعذى مما يتعذى منه الانس ذکر ملائکم دا سنه په تکلیف کې کیږي د کم سنه چې انسانان په تکلیف کې کیږي نو رچانه د اوګي د شخړې خيږي یا پیازو شخړې ته خيږي خو انسانان په هغه کې په تکلیف کې کیږي کنه نو نبی علی السلام ویل چې دین ملائکم په تکلیف کې کیږي دا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی مسند احمد کې هم دا حدیث ذکر شوی دی نو ردې سره سره یو بل مسلام واوري هغه کتاب کې نشته رې خو غار چاته معلومه لو پويږي په غیبانې چې کله دی پیاز یا اوګه او خوړله او د خولې نه دی بدبوی ختله نو د الله پیغمبر وایي دا په داسې وخت کې مخره چې ته جومات ته ځې او بیا دا کار وکړي نو د بعضې خلکو د خپیس خای دومره بدبوی ته خیږي چې شخړې خیږي په جومات کې د سړی نشي ټینګېدلی بیا نو داسې مسلمان له په کار دي چې اول خپې بار ویندي دا جورابې لرې کړي دا څخا جورابې خوړل دومره پخپو کول نه دي په کار چې بیا په خوکینو چې جمعه ترازی بارې او باسه چې دغه بدوی د خپل نه خېږي چې جمعه په ګنده کې چې مسلمانان په تکلیف کې کی دا سینه د پکار د جمعه د آداب و ندا چې کله جمعه ته مؤمن مسلمان راځي په کار دار چې جامه ام پاکی بدن ام پاکی او کله جمعه تراشی په کار دار چې خوشبو ملګي ځکه دا خود الله تعالی کور دی نو په ډیر په صفا سوترا ماحول کې په صفا سوترا جامو کې او په صفا سوترا بدن باندې جمعه ترا تل پکار دی نو مسلمانان لردین ډیر جات اجتناب پکار دی ډره پکار دی چې د کم شنه چې انسانان په تکلیف کې کیږي رکه مې بدبوئی نه نو د عقب بدبوئی نه د ملائک چې هغه په تکلیف کې کیږي نو وقار دار چې دینه ځان وساتي مؤمنان مسلمانان. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. قال بي موسى عليه السلام اتستبدلون الذي اي غوار اي تاسو هغه چیز هو ادنى چغه ډیر لاندې بیکار دي بالذي فبدل ده هغه چیز کی هو خير چغه ډیر غور دي. موسى عليه السلام او ته سقه مقل خلکه وس اوګه ستوي او پیاس ستوي او دال ستوي او دغه سي بادرنګ او سابه او دا چیزونه څه چیزونه دي کم شی چې الله تعالی تاسو ته رالیږلې ده من او سلوان او هغه ډیر زیات غوره شی دی هغه ډیر زیات بهترین شی دی تاسو ولې دا بدلول غواړی الله تعالی ولې خپه کوي تاسو داسې مه کوي تاسو. مفسرین لیکل دي ادنا سمانه ده یو قول لمفسرین دار چې دا ماخوذ دی د دونو ون نه فمانه د نزدېکت سره دی یعنی هغه چیزونه چې هغه تاسو ته نږدې میلاویږي بالذی هو خیر په مقابله د هغه څه کې چې هغه غوره دی. دویم قول لم پسرینو دا دی چې نزدېکت دا کنایه ده د ارزان قیمت نه دا چیزونه چې د سبو به څه قیمتي وسه او یا د دالو به څه قیمتي دغه ترنجبین دی او مرزان دی د هغې تیارې غوښې تاسو ته راځي او تاسو ته نږدې نږدې دا مرزان پاتې کیږي او تاسو یې نسئ او د هغې غوښې تاسو ته ښه برابر را روانې دي نو دا چې دی ارزان قیمته دي دا څیزونه مولی او بادرنګ به څه قیمتي ده مرز غوښه خو چېرې هغه ډېره پیدامنه ده نو یې مراد درې نه دغه دي بالذی هو خیر په مقابله د هغه څیز کې چې هغه ډېر غوره دی. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې او امام قرطبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دي وی دا من او سلوا په شپږو وجوه سره دا غوره د دې درې سبزیانو مبزیانو نه په شپږو وجوهات سره تیغه غوره په شپږو وجوهات سره د دې شپږ وجې بیان کړي نو زه به تاسو ته پکې ویم یو دوه درې برته ویم نور چیرې بیا ځان لا غځې کې وګورئ. یو وجه دا ده چې من او سلوا دا سیزونه چې په هغې کې لذت او خوند زیات و په نسبت د دغه سیزونو باندې په من او سلوا کې لذت او خوند او مزه زیاته وه. دویم مفسرینو لیکلی دي د من او سلوا په حلال والی کې شک او شبهه نه وه او زمیداره چې تکه او دغه چیزونه حاصلې او په دې کې تجارتونه کې نو په هغې کې شک او شبهه راتللی شي او من او سلوا دا چیزونه چې په هغې په حلال والی کې هیڅ قسم شک او شبهه نه راتلله نو موسی علیه السلام ورته څه قمقل خلک یې ولې تاسو دغه بدلول غواړئ. دغسې مفسرینو لیکلی دي وایي من او سلوا چې و نو دا خاص احسان د الله تعالی او په دیو باندې خاص احسان د الله تعالی او په دیو باندې او الله تعالی دیو ته امر کړی او د هغې د خوراک او دغسې د الله تعالی د شکریا د ادا کولو او دا صفت په دغه نورو پنځو څیزونو کې چې دا کم دی غوښتل دا صفت خو په هغې کې موجود نه و. الله تعالی خو نه د هغې امر کړی و دیو ته چې دغه خوری او شکریا ادا کوئ څه خبره ورته الله تعالی د هغې په د دغه څیزونو په باره کې نه وکړي او د دغه دوه څیزونه من او سلوا چې و د هغې په باره کې ورته الله امر کړی و الله تعالی پرې احسان کړی و او بیا الله تعالی ورته دا ویلي و چې دا خوری سکي او زما د نعمتونو شکریا م ادا کوئ. شپږ وجوهات چې دی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دي شپږ وجوهات او دغسې ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی دي وایي قمقلان مه جوړېږئ دا کم شی چې الله تعالی تاسو درکړی دی دغه دله غوره دی. قال ویل موسی علیه السلام اتستبدلون الذی آیا غواړئ تاسو هغه څیز هو ادنه چې هغه بیکاره دی لاندې دی ارزان قیمت دی بالذی فبدل د هغه څیز کې هو خیر چې هغه غوره دی. اهبطوا مصرا نو لاړ شئ یو خار د خارونو ته مصرا تاسو بس یو خار ته لاړ شئ یو ځای ته لاړ شئ د دې ځای نه فان لکم ما سالتم یقینا بی بستا سره پاره پاغه خار کی ما سالتم اغه چیزونه چې تاسو غواړی پس دې دینه لار شی وستاسو لار شی ځان له چرته د سیزه وګورئ چې پای کی زمیداره کیږي پای کی پټی ځان له سکوي نو لار شی یو خار تلار شی مصرن مفسرین لیکلی دی مصرن نکیره دا یو قرات داره چې په قران کې اوستا ذکر شوی دی نو غیر معین خار دی ځکه نکیره کی معنا د نکارتی د نشناوالی پکې بس یو خار تلار شی نو دویم یو بل قرات پر کراغل دی چې لار شی تاسو احبتو مصر احبتو مصر یو قرات کې سره غره دی خان بیا دا خار نه کم خار مراد دی مفسرین لیکلی دی چې یاد دین مراد مصر د فرعون تی مراد دی هغه کم ملک نه چریو شړلی وی تاسو هغه تلار شی کو علماء لیکلی دی بهتر قول دار چې دا نکیره ده ځکه دیو چې هغه د مصر د فرعون مصر ته واپس راغلی دی نو دا د داود علی السلام په وخت کې راغلی دی دا په دغه وخت کې دی نه دی راغلی اه به تو مصر نو کوس شی تاسو لار شی تاسو یو خار تر خارونه نه دی دک په عبارت کې تقدیر دی ان تهبتو فان لکم ما سالتم ان تهبتو کتا سلاړه ل یو خار تر خارونه نه نو فان لکم ما سالتم ساسو رپار بیا هغه سری جتا سو غواړی ان تهبتو فان لکم ما سالتم کلاړی تاسو یو زی تلاړی د دې زینه لار شی دلته پوله پټې نشته ری نو چې لاړی بس دغه زمیداره بیا په ساسو سر بی پی بس زمیداری بیا ځان لکوي فان لکم ما سالتم یقینا ساسو رپار اشته دی په خار کې هغه سری جتا سو غواړی و ضربت علیهم الذله والمسکنه او واچ ولې شوبدیو باندې او هلې شوبدیو باندې ټاپه شوبدیو باندې ذلته ذلت او رسوایی والمسکنه تو خواری غریبی و باو بغضب من الله او اختشول دیو په غضب د الله تعالی سره بس دی ولړل او غضب پراغه ذلت پراغه مسکنت پراغه مفسرین لیکلی دی د ذلت او د مسکنت په مینس کې څه فرق دی ډیر پرکونه دا علما ذکر کړی دی و ذلت ذلت دا امر باطنی دی یعنی دا یهودو په زړونو کې حرس پکې پیدا شو اگر کمالدار دی خو لیکنه حرسناک دی دنیا نو خوار او ذلیل دی ځکه حرسناک انسان چې هغه ذلیل ای همیشه لپاره حرسناک او یهودیان چې هغه ډیر زیات حرسناک دی او مسکنت چې دا امر ظاهری دی یعنی د دیو دا عادت جوړ شو زړې جامع غستل زوړ پیزار غستل او خپل غریبی خلکو تخکاره کول بعضی خلک د سیاغه خمالدار ای لکه وسه کیږي خدای عادت بس زړې جامع غنده زوړ پیزار پخپو کوا زوړ صادر شي شلېدل بغری او تا بزان من را چولی بس دا ولاس یو خون ورکې نو دا د يهودانو صفتو یو الله تعالی دا غی په ځل کې هرسته دنیا پیدا ک چې خ مالدار به مو خو چې زه ډېره پیدا کوم زه ډېره پیدا کوم خلک څه وایي دا مړه دا سړی وایي خ مالدار دی خو اسي وکسترګې دی وایسې وایي د ده را زړه نه مړېږي وایي د ده سترګې نه مړېږي نو یهودیانو کې د دې د وجې نه الله تعالی په کې یو دا صفت پیدا کړ چې دیو حرسناک شول سترګې وږې شولې نه مړېدل او دویم ظاهري طور باندې وایي خلکو ته ځان غریب ښکاره کاوه چې زه غریب یم هلکه الله د باندې مهرباني کړې د ښه مالدارۍ روپۍ سره شته دی ښې جامې غونده ښه پیزار پخپو کوه او نور خلکو لې مور کوه ښه خوراک کوه ولې تاسو ته ما پرون ویلله او بله ورځ مې ورته ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیده زړې جامې اغوستې وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل یورا اثر نعمت الله علیک د الله تعالی د نعمت یعنی د مالدارۍ اثرات دې په تا باندې ښکاره شي بس خپ سور چې الله د مال درکړل خپ سور سار وګرځه ځان له گاډې مخله کورم ځان له برابر کا خ خوراکم کا واخی جامع او پیزارم کا نور مسلمانان سره کم کومک کا نو یهودیانو کې الله تعالی دا صفت پیدا ک ظاهری هم ځان به غریب کار کا او زړی جامع او داسې چې ما ته خلک غریب وې یو سور د مخ کې او دغه واقع راغلی او پاکستان کې غالبا په خبر کې او کې اسلام آباد کې کمز کې دا واقع راغلی یو سوالګر یو سوال کاونو پرې روډ باندې تیریږي په سړک باندې نو گاڑی وهلې ده چې گاڑی وهلې ده خلکو دغه ته چولې گاڑی ته چولې ده او دغه ته وړې ده هسپتال ته وړې ده چې هسپتال ته وړې ده هغه یو واسکټ اغوستې ده یو کوټ اغوستې ده سخا دغه سوالګر خو اکثر یو سخا غونده کې کوټ اغوستې او داسې پړسېدلې سړی و چې چرته دی په ډیران کې ودی کې سخ خلطې من تیره جمع کړې او کاغذونه د پرې جیب کې خو دي کله چې هغه ډاکټر ته ویل چې دا دغه تلري کوي لکه دا کوټ تلری کوي چې علاج ولو کم دا خو سخا کوټ یې وسره چې یو جې به راسپړدل له پاره کې دومره روپې دی بلبل لس لکه که شل لکه که سو روپۍ سره دنده په جیب کې پرتی دی او صحیح کا او سوال یې کا او بازار کې چې دې سوال کا خلک خلک چرې په دې باندې عادت شي بس ښه مالدار دی ښې ډېر روپۍ سره شته دی بیا هم د دغه یو روپۍ دپاره دو روپو دپاره بس ته دې پرې نفس کې حرس راغلی دا مړېږي نه زمونږ په دې معاشره کې هم ډېر خلک دغسې شته دی چې الله د باندې مهرباني کړې ده بس خلکو ته وایه قد نر غوندې ځان دی مخ را نور لیم ورکه بس دا د مؤمن مسلمان صفت دی وضربت علیهم الذله واچولې شو ټاپه شو په دې باندې ذلت یعنی امر باطنی دی ذلت چې فقر د دیو په نفسونو کې حرس د مال پیدا شو حرس د دنیا پیدا شو والمسکنه تو ظاهری اخواری او غریبی یعنی اذان چیرې اخوار او غریب کار کول خلکو ته دا وشوله نو معالم التنزیل کې چیرې دغه معنا ذکر شوی دی دغه فرق ذکر شوی دی هغه وی ذلت فقر القلب او فقر والمسکنه تو فقر ظاهری ظاهری فقری وی دی نه مراد ده نور پر کونه هم دا مفسرین ذکر کړی دی دی دی کې اوس یو معالم التنزیل دغه معنا کړی دی اوس دی دی کې یو سوال لازی او دغه جواب سوال دا راځي کنن سبا او کتلې شي په دنیا کې نو دی آیات کې خو الله تعالی دا ویل چې يهوديان یعنی دغه بنی اسرائیل چې دي نو دا خوار او ذلیل دي دا غریبان دي عاجزان دي نو کومنګ نن سبا دنیا کې مونږ سوچو کونو دا په يهوديان چې هغه په عام سطح باندې نن سبا خو ډیر زیات مالدار دي دا مسلمانان چې بری اوچر لول پر سر باندې او مسلمانان بی ایمان کړل نو دا خود د خپل مال د وجنه د مالداري د وجنه نو څنګه دا غریبان دي ډیر جوابونه هم په سرینو ذکر کړی دي خو د ټولو نه اثار جواب چې تفسیر ماجدی دا غي جواب ذکر کړی دي وای مالداری دا صرف د خواصو يهوديانو ده او عوام د بنی اسرائیل او د يهوديانو چې کوم دي هغه ډیر زیات مفلسان دي په غي کې سرمایه‌دار نظام نه په يهوديانو کې نو پاغی که دیر خلق چیده دا خوار دی زلیل دی دا نن سوا چی دا مونگ او تاسو تا دی مسلمانانو تا دا کومکون را لگی دا بارو ملکونن او بیا خصوصا یهود چیده دا ایلانو شو امریکی دوم را سر اولیگل پلانی زیتا پلانی زیتا دوم را اولیگل او زلزلو شولا سیلاب را غیر سر دوم را کومکو که نو دا دسی ندی چی دا طول یهودیان مالدار دی و دا دیون دا روپای دوریگی سمی دا پا امریکا که چی سوم را غریبی دا دا عوام و خلکو نو دا دومره پاکستان او افغانستان کې د نشته لري قال د کې عوام دولګې نمړش ولا عوام دولګ په کال کې چیرې دنیا خلک دولګې نمړکیږي خو لیکي نه د دې څه خلک چیرې دا مخصوص خلک خواص خلک چیرې غ صرف مالدار دي بس ټول خلک دغه مالدار نه دي ناغه خپل سرمایه راخلی او د مسلمانان نه په سرمایه باندې ایمانونه اخلي سوال او چیرې دغه مسلمان دی دغه کافر صفت کوي وای مړه دغه مسلمان نه خمار غ کافران خري در دیر پاره کوي نو تاسو په جواب باندې خپل شو لیکنه الله تعالی دې چې ویلې په دې باندې ذلت دې خواري پیراغلی ده دا آیات په خپل زبانی صحیح دی وسم چیرې ده د دغه د يهوديانو په دلونه کې د دنیا حرس د دنیا د مال او دولت حرس ډیر زیات دی او کته وی چې وسغه مالدار دي نو مالدار به څه اشخاص لکه عمومي تور باندې په غو کې وسم مالداري نشته په کال کې باغ کې په زرونو خلق د لوګي نمړ کیږي په امریکا کې او په دغه سي په نور ملکونو کې په برتانیا کې او په بلد کې په بلد کې داغي چې کله چره بوډاګان شي هغه په خپل وجنی وي دا ورکه وسره پس خوراک له خولې نشو کتل شي صرف خوراکونه کوي مونږ له بل څه نشي کوله خدا څه خواص خلک چیرې دا پکې صرف مالدار دي او هغه چیرې خپل سرمایه لګي په دې مسلمانانو باندې په دې لپاره چې مسلمانان نه ایمانونه واخلي او ضربت علیهم الذلت راغه واچولې شو په دې باندې ذلت والمسکنه تو خواري غریبي و باب غضب من الله او اخته شو دې په غضب د الله تعالی باندې حدیث کې راغلی دي د دې آیات نه دا معلومه شولا چې زمیدارا دا سبب د ذلت دی زمیدارا سبب د سره ذلت د زمیدارا کول اوس را شهید دو احادیث په مند کې تطبیق وکما چې بیرته مشکل ناراضي د دې قران دری آیات نه خدا معلومه شوله چې زمیدارا د سبب د ذلت د سبب د خواروالی دي ورنن سبا زمیدارا کې خلک څه کوي خدانی کوي دانی بن اسرائیل غختلې وکنه اوګه وای د وګین نه الاول وخت دی اوس د پیازو نه الاول وخت دی و یار سلاد مالا دو ساگ ماگ دی وی کرلی دی کنه دی وی دار پالک و وقت دی و دار پلانی دی و دار شوتلو دی خو بیعینی دا چیزون آقوم گختلی و دا چیلی دا تیپرو دی دار بادرنگو دی دا مولو تیم دی نو خود بنی اسرائیل هم دغه شی غختله او دغه ته ذمہ‌دار وای الله وی ذلت په اخته شو دا ذلیل شول دا رسوا شول او حدیث کې هم دغه راغلی دی دا حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دی ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وای په یو ځای کې د ذمہ‌داری سامان ولیدل بیلشی ولیدله تذکوره کشی ولیدله جغه ولیده یوه ولیدله د زمینداری چې کم سامان دی لور دی یو شی دی بل شی دی دا سیزونه ولیدل وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدل دي په د چا کور ته چې دا سامان داخل شو نو د الله تعالی غضب پاغي باندې راغی او د الله تعالی ذلت پاغي باندې راغی دا صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی نور دی آیات نم دا معلومه شو را چې زمیندار یو بد شی دی او د ذلت سبب دی او صحیح حدیث ته بخاری نم دغه معلومیږي ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وی ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدل دي چې دا چا کور ته د زمینداری سامان داخل شون او اغه ته ذلت داخل شون نو یو طرف ته په حدیث کې دا راغله او د دې آیات نم دغه معلومیږي حالانکه بل حدیث کې دا راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عن انس ابن مالک رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فاکل منه انسان او دابه الا كان له صدقه ما من مسلم غرس غرسا یوم من مسلمان چی وننه لکی په بد روایت کې سره غل دی ولا یزرع زرعا او یا یو سکر وندو کی نو فاکل منه انسان او دابه دغینه انسان او یا دغینه یو بل چارپای او زنده سر دغینه خوراک کی کان الا کان له صدقه در در پر صدقه ده ما من مسلم غرس غرسا او یزرع زرعا فاکل منه انسان او دابه الا کان له صدقه در در پر صدقه ده چې کله یو مؤمن مسلمان سړی یو ورناله کی یا یو زمیدارو کی یو داغینه انسانان خوراکو کی یا یو چارپایتی میگیتی خوراکو کی مرغیتی خوراکو کی نو در دی مؤمن مسلمان ده پر صدقه ده دا غینه معلومیږي چې زمیدار ډېر یو خشې دی نو په یو حدیث کې راغلل چې خشې نه دی قران هم دغه معلومیږي چې خشې نه دی او د بل حدیث ته معلومه شول چې زمیدار ډېر یو خشې دی کله چې څوک زمیدارو کې هغه دانی میږي تم خپل برخوي سي مرغۍ تم ځان موړ کی او باز خلک چې د یو بل سره کومک په کیو کې گاونډیان او کلیوالو غریبانان او مالدار بوست چاله ورکی دانی ته چاله ورکی واخت چاله ورکی نو پای کې ثواب هم ډیر دی د الله پیغمبر ویل چې ودی کې ثواب دی اجر دی پرې کې نو تاسو به دسی وایي چې تطبیق درې دوانو احادیث ده دی کله چې یو مؤمن مسلمان زمیداره کوي او په زمیداره کې دومره مشغوله شي چې د الله تعالی د دین کار ته پاتې شي د الله تعالی د کتاب درس او تدریس ته پاتې شي مونږ ته پاتې شي مونږ په وخت باندې نه کوي د الله تعالی د دین کار په وخت باندې نه کوي ولی یاره دا پټې می دین وای سو کوم بس زمیدار می رانی ولی دا یاره نه مزګار دی ته نو بیا د ذلت دی رسره بیا ذلت دی او کله چې زمیدار یو مؤمن مسلمان کوي خو په شرعي طریقه باندې زمیدار وو کی د مانځ ټیم دی منځم په وخت باندې کوي زکات تیم ور کوي ته مؤمن مسلمان د کونډې یتیم د غریب مسکین په کیوم خیال ساتي او د الله تعالی د دین کار د دې زمیدار په وجه باندې نه پاتې کوي نو بیا زمیدار ډیر ښه شه دی ډیر بهترین شه دی چې د دینه یو دانه میګی ویوړله یا د دینه مرغې سو خوراکو کا یا تی انسانان ویوړله یا چرپایانو سو خوړله ستا غټ پټې دی یو مؤمن مسلمان دی داغه په کور کې غوا ده داغه واخنشته لري ته توې چر را شوره غټ پټې دی الله تعالی په کې ډیر واخه کړ لزان لږ ته وی صدقه واته اوراچو د ستر پر صدقه شوله نو تطبیق دې دوه احادیث دغه دې مطلب دغه دې حدیث هم مطلب دغه دې او د قران کریم دې آیات مطلب هم دغه دې و باو بغضب من الله او اخته شول دیو په غضب د الله تعالی باندې دا ترقی ده په عذاب کې دیو په غضب د الله تعالی باندې اخته شول تفسیر مدارک لیکلی دی با اوسمانه ده سوار واحقا بغضب یعنی دیو مستحق وګرځیدل د غضب د الله تعالی او د غضب نو مراد څه شه ده نو مفسرین لیکلی دی د غضب نو مراد ده چې بلایا مصیبتونه عذابونه د دنیا په دیو باندې راغلل وخت په وخت باندې دیو په دیو باندې عذابونه د الله تعالی راغلل او زمیدار چې کله زمیدار په شرعي طریقه باندې نه کوي نو کله ویره وی ګلای راغلل پس دره لوغه د الله عذابونه په خامه خارځي وہ سیلاب را گیا خپل طرف ته کم از مکه وای غی خپل ټوله وړیده. یا پی الله تعالی یو بل ګنګټه یو ملخان او یا بل شی پی الله تعالی مسلط کی پاغه باندې، یا گلی پی راشی بس گلی تبا و برباد کی، بل تیز باران پی راشی غی دغه کی، یا پی سوکړه راشی بس در الله تعالی عذابونه پی راځي. خو مونږ مسلمانان پدی باندې نه پویګو، مونږ پدی باندې پویګو چې سوکړه په دومره لوړ را واخلی او دې سر لره راشی مونږ له پاغه باندې پویګو. دا ټول د الله تعالی عذابونه څومره بدې لګ وخت کې چیرې کله ګلۍ او کله یو سو کله بل څه. اوس که بدې وخت کې ګلۍ وشي، مثال په تور باندې سپرلی موسم دی، ونې چیرې ګل شوې دي، او دا ونې دا ګل ونې چې دا دغه والل ګلۍ والل، دا د الله تعالی عذاب شو. بس الله تعالی چیرې د ونې عذاب راغی. دا مسلمانانو باندې عذابونه ولې راځي؟ د الله تعالی دین ته شا کړې ده او دنیا ته مخ کړې ده. د الله تعالی دین او تاړو څه شی هم نه ښکاري چې دا څه شی دی. دیو جن د الله تعالی د عذابونه راځي. نو بدیو باندې دنیوي عذابونه دغه راغلل، مصیبتونه پر راغلل، مصائب بلایا پر راغلل، مصائب او مشکلات پر راغلل. دغه سی مفسرینو لیکلي دي او بابا او بغضب من الله، دی وخت شول په غضب د الله تعالی باندې. په دنیا کې دیو د رسالت او د خلافت ارزوینه دیو محروم شول، او په قلار قلار باندې رابطه پر رابطه باندې پیغمبري دا منتقله شول د بنی اسرائیلونه بنی اسماعیل ته. بس دا غین اورستو بیا نور پیغمبران دا بنی اسرائیل کرا نغلل، بلکې الله تعالی بنی اسماعیل ته عرب ته دغه پیغمبري چره دا منتقل کړل. نو کم قوم چې د الله تعالی د دین نه اعراض کړي دي، د الله تعالی دین ته توجه نه کړي، الله تعالی ته دیندار خلک هغه ستري هغه بل طرف ته تلید، او دوی چې محروم دغه صفات شوی دي. بنی اسرائیل دغه ناشکری وکړه، الله تعالی ته پیغمبري واغستله، او الله تعالی غو پیغمبري په بنی اسماعیل کې راغستله. بنی اسماعیل کې چې الله تعالی پیغمبران بیا راولېګل، و باو بغضب من الله، او اختش ول دیو په غضب د الله تعالی باندې. ذالک بانهم، ذالک دا استمرار د ذلت او د مسکنت او دا غضب په ول راغه. بانهم کانوا یکفرون بیاات الله، دا په دی وجه باندې چې دیو کوپر کا او پیاتون د الله تعالی باندې. و یقتلون النبیین، وجل پیغمبران بغیر الحق، بغیر د جرم شرعینا پیغمبران وجل، او د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کاو. ته دی آیاتونو نه مراد څه شی دی؟ یو قول لمبسرینو داري چې مراد درینه معجزات د موسی علیه السلام تی مراد دی، د معجزاتو نه انکار کاو. دویم قول لمبسرینو داري چې مراد درینه آیاتونه د تورات تی مراد دی، آیاتونه د تورات. خو بیا ټول آیاتونه نه، بلکې بعضی آیاتونه د تورات ته غی نه انکار کاو. کم آیاتونه؟ چې کم آیاتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفت کې راغلی وو، نو دا غینه انکار کاو، هغه پټول. کانو یکفرون بآیات الله، ویقتلون النبیین، وجل پیغمبران بغیر الحق، بغیر د جرم شرعینا. ویقتلون النبیین روتر ما قبل جمله سره ډیر آسان دی. مخکې جمله کې د دیو قصور ذکر شو په باره د حق د الله تعالی کې، نو ويقتلون النبیین کې د دیو جرم او قصور ذکر کوي په حق د بندگانو کې، د الله تعالی په حق کې قصور او کمی کاو. نو دغه سید الله تعالی د پیغمبرانو د الله تعالی د بندگانو په حقونو کې هم قصور او کمی کاو. نو مخکې حق د الله تعالی دغه قصور ذکر شو چې دیو په کې قصور کاو، نو په حقوق العباد کې هم دیو قصور کاو. ويقتلون النبيين وپیغمبران وجل بغیر الحق، بغیر د جرم شرعینا. په جرم سره سړی وجل شي، هغه جرمونه درې ذکر شوی دي په حدیثو کې، په صحیح حدیث کې دا غیږي کرشته دي. یو دار چې یو سړی مرتد شي، مسلمان دی او مرتد شوی، نو بیا من بدل دینه فقتلوه، چې چا خپل دین بدل کو مرتد شو نو هغه وجنی بیا. او دویم حدیث کې راغلی دي، یو سړی شادی شده دی، یعنی واده اشته دی، او هغه زنا وکړي نو هغه به قتلی کی بیا سنگسار کیږي بیا. او دریم یو سړی دی پناه قوانی بل مسلمان قتل کا، نو دا به قصاص کیږي. نو پیغمبرانو به دا درې کارونه نه وکړي او بغیر د جرم شرعی نه وجل. په دې درې جرم شرعی باندې خو سړی وجلی شي، خو دیو پیغمبران به وجل بغیر د دې جرمونو نه. یعنی دا پیغمبرانو کې دا جرمونه نه و، خو دیو بیا هم پیغمبران قتلول او پیغمبران به شیدان کول. په دې کې دا یو مسله دا لږ زده کړه. ډیر خلک داسې دي، علماو ذکر کړی دي، چې په مصر کې باز خلک داسې شته دي، دغه سي په نور ملکونو کې باز خلک داسې شته دي، او باز علما داسې شته دي د انبیاء علیه صلوات و سلام د قتل دلو ناغه انکار کوي. نو علما لیکلي دي، علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دي، څوک چې د پیغمبرانو د انبیاء علیه صلوات و سلام د قتل نه انکار کوي، نو دا اصل کې د خپل د ورونو د خوشالولو کوشش کوي چې هغه يهوديان دي، هغه يهوديان دي د غو د خوشالولو کوشش کوي. کم خلک چې ردینه انکار کوي وي انبیاء علیه السلام نه دي قتل شوی، او د قران کریم د بعضی آیاتونو نه هغه استدلال کوي، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا معه، الله وجر پیغمبرانو سره امداد کوم، نو بعضی د دینه انکار کوي پیغمبران نه دي وجل شوی، ځکه الله سره امداد کوي نو بیا څنګه وجل شوی دي. نو څوک چې د انبیاء علیه السلام د قتل نه انکار کوي، نو دا د یهودو د خوشالولو لپاره کوشش کوي، هغه له پیسې ورکوي، هغه له تنخواګانې ورکوي، ځکه یهودیان هغه خپل مرداري پټي، وایي مونږ پیغمبران نه دي وجلې. نو په دې امت کې بعضې خلک داسې پیدا شول چې دغه یهودیانو دفاع کوي، وایي او یهودیانو وایي پیغمبران نه دي قتل کړي، خو قرآن څه وایي؟ یقتلون النبیین بغیر الحق، دوی پیغمبران وجلې دي. د قرآن کریم ډېر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي. سورة آل عمران یو ویشتم نمبر آیات کې براشي، دغسې یو سل دوه اتیا نمبر آیات کې براشي، یو سل دولسم نمبر آیات کې براشي د سورة آل عمران، دغسې سورة مائده او اویایم نمبر آیات کې براشي، پیغمبران دی قتل کړی دي. او دغسې سورة النساء یو سل پنځه پنځوسم نمبر آیات کې براشي چې دیو انبیاء علیه السلام قتل کړی دي. په احادیثو کې هم د دې ذکر شوی دی چې انبیاء علیه السلام دیو قتل کړی دي. په حدیث کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بنی اسرائیل او د یهودیانو په باره کې، ابن کثیر رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی، امام سیوطی رحمت الله علیه هم هغه حدیث ذکر کړی دی، وای بنی اسرائیل دا ورځې په اول کې درې سوه انبیاء علیه السلام قتل کړل، درې سوه پیغمبران یې د ورځې په اول کې قتل کړل، شهیدان یې کړل، او بیا د ورځې په اخر کې خپل بازارونه کولاو کړل، او په هغې کې سبزیانې خرڅول، او په هغې کې خپل سیزونه خرڅول. لکه الله تعالی یو کس پیغمبر کړ، بیا بل پیغمبر کړ، بیا بل پیغمبر کړ، د غرمې نه مخکې مخکې دی درې سوه انبیاء علیه صلوات وسلام چې دا په یو ورځ باندې شهیدان کړل انبیاء علیه السلام، او بیا د ورځې په اخر کې خپل بازارونه دوکانونه کولاو کړل، او په هغې کې تجارت کول، لکه هېڅ پروا یې هم نه وه چې موږ څه چل کړی دی یا نه دی کړی. دا د یهودیانو کارونه و چې د انبیاء علیه السلام سره کول. نن سبا چې یهودیان ګرځي په موږ او تاسو پسې، په مسلمانانو پسې، په علماو پسې، دا د هغوی زوړ عادت دی چې په دوی باندې بمبارونه کوي، په مدرسو باندې بمبار وکړه، په جوماتونو باندې بمبار وکړه، او دغسې علما کرام ونیسه، ګرفتار یې کړه، هغه په شهادت باندې ورسوه، دا د هغوی عادت دی، دا چېرته نه پرېږدي، ځکه انبیاء علیه السلام وارثان دي علما کرام. نو دا خبره که تاسو چېرته کوم کتاب کې ولیدله، نو دا ډېره زیاته خطا خبره ده، او تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د یهودو د خوشحالولو لپاره کوشش کوي، ځکه دا خبره په دې کتاب کې لیکلې شوې ده. ويقتلون النبيين وجلد پیغمبران لرا بغیر الحق، بغیر د جرم شرعینا، ذالک بما عصوا، ذالک دا کوپر او وجل د انبیاو، مخکې مې یو ځل ذالک ذکر شوی، دا غي مې تزان د ترجمه کړی و، ذالک هغه مخکې ترجمه چې و، ذالک دا استمرار د ذلت او دا مسکنت په دیو باندې، بی انهم دا په دیو وجبانی چې یقین دیو کانو یکپرون بی آیات الله، دیو کبر کاو په آیاتونه د الله تعالی باندې، و یقتلون النبیین او وجل به پیغمبران بغیر الحق، بغیر د جرم شرعینا، و ذالک دا کفر بی آیات الله او دا قتل الانبیاء، دا دی ولیکو بما عصوا په دیو وج چې دیو نا فرمانی کوله، و کانو یعتدون او دیو د حدود شرعیه او نتیاوس کاو. نو هر دې کې ذالک دا ځان له ځان لمانه ده، دا اسم اشاره ده مشار الیه، په هر دې کې ذالک دا جدا جدا ده، ذالک بما عصوا وکانو یعتدون، دا په دې وجه باندې چې دیو نافرمانی کوله، وکانو یعتدون او دیو د حدود شرعیه او نتیجاوز کوو. یوه ګناه بلی ګناه ته انسان راکاږي، نو یوه ګناه یې وکړله، دغه یوې ګناه د وجه نه بلې ته راخ کله، هغه ګناه بیا بلې ته راخ کله، هغه بلې ګناه بیا بلې ته راخ کله، نو دغه کار یې وکړ. د دې وجې نه ابن کثیر رحمت الله علیه یو خبره ذکر کړې ده، تاسو نور کتابونو کې بیا وینئ، غالبا مفتی شفیع رحمت الله علیه په معارف القرآن کې یو ځای کې لیکلې ده، اوس زما ذهن نه وتیری چې کوم ځای کې ده، خو یو ځای کې راته مخې ته راغلې ده چېرته، ابن کثیر رحمت الله علیه حواله برته زه ویم، وَإِنَّ مِنْ سَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا إِنَّ مِنْ سَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا دا نیکی خپل اثراتی یو نیکی انسان بلی نیکی ترکیگی وَإِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيَّةِ السَّيَّةُ بَعْدَهَا او دا گناہ چلے یو بد اثر دای چی یو گناہ بری بلی گناہ ترکیگی پا یهودو کی یو گناہ پیدا شولا دا اللہ تعالی دا نعمتونو ناشکری اوکللا نو دا غی دا وجینا بیا دیو پا دیو کی چلے یو گناہ پیدا شولا بیا پکی کوپر پیدا شو بیا د انبیاء علیه السلام وجل پکی پیدا شول ذالک بما عصوا وکانو یعتدون زکه چې دیو د مخکې نه د الله تعالی نه فرمانو او د حدود شرعیونه به تجاوز کو نو دغه یوې ګناه دی بلی ګناه تراخ کله او تاسو ته ما یو حدیث مېلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر نی رشتیا وای رشتیا چې انسان بلی نیکی تراکاږي او بیا نبی علیہ السلام ویل چې دروغ نه ځان بچ کی فإن الكذب يهدي إلى الفجور دا دروغ چې د انسان بلی ګناه ترا کوي نو تاسو ته مولوی ابن کثیر رحمت الله علی لیکلی دی وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها یعنی کې انسان بلی نیکی ترا کوي وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها او د ګناه یو بدی دا چې د یو ګناه دی بلی ګناه ته بیا را کوي یو ګناه چې وکړل هغه بیا بلی ترا کوي هغه بلی ترا کوي اخیر دی پا کپر کی و پا شرک و پا بیدنے کی دی بیاخت کی ذالک بما عصو و کانو یعتدون او دیو چرے دا حدود شرعیونی تجاوز کاو یعتدون دا اعتدان مراد تشیده مپسرینو لکلی دی و دا حدود شرعیونی تجاوز اول داده چی دیو کپر و شرکی اختشولا دا انبیاء علیہ السلام خلاف کاو نافرمانی کاولا دا غسی پا بدعاتو کی او پا گناہونو کی اختشولا پا حقوق اللہ او پا حقوق العباد کی ذالک بما عصوا بیا دی کہ ہم پسرین دا یو فرق ذکر کړی دی و دا عصیان او دا غسی دا اعتداء فرق سره نو دا عصیان تعلق ساتی دا حقوق اللہ سره او دا اعتداء تعلق ساتی دا حقوق العباد سره نو سو معنی دا سکوی ذالک پا دیو کی دا کفر او قتل دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذکر آغے بما عصوا چه دیو نافرمانی کولا دا حقوق دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او ودی زیاته کو ان کی ظلم بیکا او زیاته بیکا او حقوق العباد کی نو دا اللہ تعالی حق ایم نہ ادا کو پسی باندې او دا وسی دا مخلوق حق هم په صحیح طریقه باندې نه ادا کو ته دیو جنب کې دغه بی دینیانی او دغه گمراهیانی راغللی.